Казка Івана Франка «Заєць і ведмідь». Був собі в однім лісі ведмідь, та такий дужий та лютий, що не приведи Господи. Піде було по лісі, і душить та роздирає все, що здибле. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, тільки дарма життя збавить. Ліс був великий, і звірини в нім багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі такий спосіб. Вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати: «Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з-поміж нас, щоби ти його з'їв». Вислухав ведмідь тої мови та й каже: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю». Від того дня почали звірі день поза день посилати ведмедеві одного з-поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя, а той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих, прийшлось вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого впав льос, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний заєць так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він, і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися, та наобіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком-скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай, тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози втирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та побачивши в воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка, як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжачи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. «Що ж це значиться?» – ревів ведмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути 2 дні сити? О, прокляті звірі! Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості. В таким настрою застав його заєць. А ти, поману, ти, хлистику, ти, гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати. Затремтів заєць, почувши ведмежі крики, люті ведмежі слова, та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможний, пане дідичу, не моя б тім вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Нині, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта, зібравшися, вилюсували були для тебе нас чотирьох. І ми всі, як сії вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там ті три? Запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тім лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою, коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого, крикнув він, нічого з того не буде, це мій ліс. І я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче. Я тут, пан, кричить, я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве не ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможний дідичу, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це оповідання, ведмідь аж увесь наїжився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися? Ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний дідичу, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього. Вельможний дідичу, але він живе в кам'янім замку. Що там мені його замок? Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смереки. Попровадив заєць ведмедя до криниці та й каже. Вельможний дідичу, велика твоя сила, а ти, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка. Де він? Де він? Кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цямриною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць, як заглядає зі свого укріплення. Я не я буду, коли його звідтам не досягну, мовив ведмідь, і як не рикне з тіло ведмежого горла вниз до криниці, а з криниці як не відб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби. А-а-а! Так, скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу. Та й за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там і втопився. А заєць стояв прицямлений і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував медведя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі і як усі дякували зайцеві за його вчинок.